pijąc alkohol, sam sobie robisz krzywdę. To przemoc wobec zdrowia. Pamiętaj, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Każdy łyk to cios dla twojego organizmu. Nie trzeba się upijać, by znacząco zwiększyć ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób. Nawet najmniejsze porcje alkoholu przyczyniają się do zachorowania na raka jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet. Nie utop zdrowia w alkoholu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 dzień sierpnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa zwiększająca świadczenie 500+ do 800 zł wejdzie w życie od stycznia. Zakończył się już pełen proces legislacyjny w tej sprawie. Polska popiera pokojowy plan prezydenta Ukrainy, oświadczył prezydencki minister Marcin Przydacz. Zmarł amerykański reżyser William Friedkin, twórca m.in. Egzorcysty, jednego z najsłynniejszych filmów grozy. Od 1 stycznia świadczenie 500+ wzrośnie do 800 zł. Prezydent Andrzej Duda podpisał odpowiednią ustawę w tej sprawie podczas pikniku rodzinnego w Tarczynie, niedaleko Warszawy. W wydarzeniu wzięli również udział premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny Marlena Maląg. 240 miliardów złotych, tyle Polska wypłaciła do tej pory w ramach programu 500+. Andrzej Duda mówił, że to najlepsza możliwa inwestycja, a podniesienie 500+ do 800 zł to znaczące zwiększenie tego wsparcia. I chyba jest jasne dla wszystkich, że w znakomitym sposób wielokrotnie pokrywa to wszelkie wzrosty inflacyjne, jakie w międzyczasie miały miejsce. Podniesienie 500+ do 800 zł nastąpi z urzędu. Nie trzeba będzie składać dodatkowego wniosku w tej sprawie. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że krytyka programu 500+ z przeszłości okazała się nietrafiona. To jak refren tej samej piosenki, szanowni państwo. Od lat słyszymy, nie ma pieniędzy, nie będzie, nie da się, nie uda się wam. Program obejmuje ponad 6 600 000 dzieci. Karol Surówka, Polskie Radio. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, mówił w TVP Info, że Polska popiera pokojowy plan prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, omawiany podczas szczytu pokojowego w Arabii Saudyjskiej. Prezydencki minister reprezentował tam Polskę. Marcin Przydacz podkreślał, że podczas takich spotkań bardzo ważne jest pokazywanie wszystkim krajom świata, zwłaszcza tak zwanego globalnego południa albo Indiom, jakie jest stanowisko Europy w tej sprawie. W tego typu miejscach trzeba być, aby odkłamywać, ale jednocześnie promować tą naszą wizję, pokazywać, jakie warunki pokoju mają w ogóle zaistnieć w przyszłości. Plan prezydenta Zełenskiego, który Polska popiera, 10-punktowy plan, zakłada te podstawowe zasady, fundamenty przyszłego pokoju. Jednym z nich jest nienaruszalność granic, jest przestrzeganie prawa międzynarodowego, ale jest tam także oczywiście mowa o bezpieczeństwie nuklearnym, o bezpieczeństwie żywnościowym, o odpowiedzialności rosyjskich kryminalistów za zbrodnie wojenne, których dopuszczali się na terytorium Ukrainy. Ukraina nie zgodzi się na natychmiastowe przerwanie ognia i rozmowy z Rosją, jeśli agresor nie wyprowadzi wszystkich wojsk z jej terytorium. Takie stanowisko przedstawił dziś ponownie w ukraińskich mediach doradca prezydenta Zełenskiego Michał Podolak. W zeszłym tygodniu myśliwce NATO stacjonujące w krajach bałtyckich były 7 razy podrywane do lotu, informuje litewskie Ministerstwo Obrony. Maszyny sojuszu pełnią na Litwie, Łotwie i w Estonii misję Baltic Air Policing. Myśliwce NATO startowały, aby rozpoznać i eskortować rosyjskie maszyny, które złamały przepisy lotnicze. Niektóre z nich to samoloty pasażerskie, takie jak Tu-154, który 4 sierpnia leciał z Rosji do obwodu Królewieckiego bez przedstawionego planu lotu. Wśród rozpoznanych maszyn był też wielozadaniowy bombowiec taktyczny Su-34, który miał wyłączony transponder i nie utrzymywał łączności radiowej. Podobnie zachowywali się 4 i 5 sierpnia piloci 2 rosyjskich myśliwców. Misja Baltic Air Policing w krajach bałtyckich prowadzona jest od 19 lat, gdy przystąpiły one do NATO. Myśliwce sojuszu strzegą bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej, gdyż Litwa, Łotwa i Estonia nie posiadają własnych myśliwców. Lotnicy rotacyjnie stacjonują w bazach lotniczych w litewskich Szablach oraz w estońskiej miejscowości Amarii. W ubiegłym tygodniu dowództwo misji przejęli od Portugalii, Rumunii, Włosi. Wymiana kontyngentów nastąpiła też w Estonii, gdzie brytyjskich lotników zastąpiły siły hiszpańskie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Opada poziom wód we wszystkich dopływach Wisły w Małopolsce. Po intensywnych opadach deszczu sytuacja zaczęła się poprawiać. W najbliższym czasie należy spodziewać się jeszcze lokalnych wzrostów na samej Wiśle, gdy do jej koryta dopłynie fala z górskich potoków. Nie będą to jednak wzrosty zagrażające mieszkańcom, wyjaśnia Radosław Radoń, dyrektor Wód Polskich w Krakowie. Nawet stany ostrzegawcze nie będą osiągnięte. Woda powinna zmieścić się w korycie, ewentualnie może lokalnie, minimalnie wystąpić. Natomiast nie widzimy nawet takiego zagrożenia, że będzie gdzieś się zbliżała w kierunku wałów. Aktualnie w Małopolsce stan ostrzegawczy przekroczony jest tylko na Dunajcu w Sromowcach Wyżnych. Na koniec jeszcze smutna wiadomość. Zmarł amerykański reżyser filmowy William Friedkin. Sławę przyniósł mu kryminał Francuski Łącznik, nagrodzony 5 Oscarami, w tym za reżyserię. Jednak jego najbardziej znany film to legendarne dzieło grozy Egzorcysta. Był też twórcą takich produkcji jak Żyć i umrzeć w Los Angeles, Jade i Regulamin zabijania. William Friedkin miał 87 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy będzie zimno, na ogół od 8 do 13 stopni, do tego pochmurno i deszczowo niemal w całym kraju. We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane, niemniej jednak spodziewane są przelotne opady deszczu. Będzie na ogół od 20 do 21 stopni. Zapraszamy do reklamy. Czy współczesna polska literatura odpowiada na trudne pytania? Te dotyczące poszukiwania sensu i sposobu życia we współczesnym świecie. Bliskości, przemijania, miłości, bezdzietności, zmian kulturowych. Podejmują je książki szóstki nominowanych do tegorocznej nagrody Identitas. Psińco Jana Barona, Mer de Glas Małgorzaty Lebdy, Granit Agaty Ludwikowskiej, Milczenie Katedry Jana Maciejewskiego, Bez Ballada o Joannie i Władku z Jurajskiej Doliny Andrzeja Muszyńskiego oraz Atropina Adriana Sinkowskiego. Sprawdź ich odpowiedzi. Patronem nagrody Identitas jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Patronat medialny objęło Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 22:00 przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. 7 sierpnia obchodzimy Dzień Instruktora Nauki Jazdy. A na czym polega bezstresowe szkolenie kierowców? Kursant ma jeździć tak, żeby instruktor się nie stresował. Tak więc o stresie i innych przypadłościach charakteryzujących ten zawód porozmawiamy w dzisiejszej audycji. A o swoim doświadczeniu w tym zawodzie w reportażu Antoniego Rokickiego zatytułowanym Życie na czterech kółkach opowie Andrzej Grabowski z Makowa Mazowieckiego, instruktor, który od 16 lat przygotowuje kursantów do egzaminu na prawo jazdy. Jak powiedział mędrzec, człowiek po to wymyślił samochód, aby wygodnie siedzieć stojąc w korkach. A jak wiemy, ta przysłowiowa kita, w której stoimy, zawsze jest najdłuższa. Zauważyliście Państwo, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej to szaleniec? Dlatego też do porozumiewania się na drodze kierowcy używają kierunkowskazów, świateł stopu i niestety środkowego palca. Yeah. Jak mawiał książę Filip, kiedy mężczyzna otwiera drzwi samochodu swojej żonie, jest to albo nowy samochód, albo nowa żona. Ciekawe co na to kobiety blendersów. Serwo wiatrak, siberku, kosło terpiskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła. Sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Jak już wspominałem, 7 sierpnia obchodzimy Dzień Instruktora Nauki Jazdy. Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, jak wygląda ta praca od kuchni? Andrzej Grabowski, Smakowa Mazowieckiego, od 16 lat przygotowuje kursantów do egzaminu na prawo jazdy. Jak mówi, od dziecka marzył o tym zawodzie. Przyznaje, że często trafiają do niego osoby, które wielokrotnie nie mogą zdać tego trudnego egzaminu. Rekordziści mają nawet ponad 20 nieudanych podejść. Czy każdy z nich może zostać kierowcą? Jak wygląda praca z takimi osobami? Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego Życie na czterech kółkach. Reportaż w Trójce. Moja pierwsza jazda samochodem. Właśnie nie wiem, czy nie było pierwsza ciągnikiem. Andrzej Grabowski. Tata mnie chyba zabierał, na kolanach mnie sadzał w ciągniku. Stara 30, Ursus C330. Gaz był w ręku, więc sadzał mnie na kolana. Nie trzeba było gazu wciskać po prostej drodze. Siedziałem za kierownicą i kręciłem w lewo, w prawo. Oczywiście no, po piaszczystej drodze ciągnikiem ciężko się jechało, bo nie było wspomagania. Ale dawałem radę. Siłę w rękach wyrabiałem od najmłodszych lat. Ile miałeś lat wtedy? 7? 6. Dziadek mnie uczył syrenką. W syrence też było łatwiej, że nie było tunelu środkowego, więc jak miałem trochę siły w rękach, wcisnąłem sprzęgło. Oczywiście podciągając się na kierownicy, wcisnąłem sprzęgło. Bieg tam wrzuciłem, biegi pod kierownicą, to też było łatwo. puszczałem szczęgło, jakoś jechaliśmy, a dziadek z prawej strony siedząc wciskał mi gazy. I naokoło, przy domu sobie jeździliśmy, mamy takie łąki, gdzie bez problemu nie było ludzi, nie było nikogo, można było sobie fajnie jeździć. Problemem też było to, że nie wystawałem poza kierownicę. Kilka poduszek po 4 litery, żeby po prostu widzieć, co się dzieje przede mną. Zasady, które wpoili mi od małego. Bezpiecznie, uważnie, spokojnie, jedź wolniej, a bezpiecznie dojedziesz do celu. No a jak się czułeś? Wtedy nie znałem jeszcze Chowowczyca, jeszcze nie istniał w światowych rankingach. Jak zasada, jak sobie sław zasada. Dzisiaj będziemy mieli egzamin. Wewnętrzny. Jak będą te wzniesienia, to pewnie nie dam rady. Nie, właśnie nie, to jest łatwe. A byłaś już, Marto, tak? O Jezu, ja już tam z 50 razy byłam. Ale na egzamin, czy tak właśnie... Ja miałam jechać na egzamin, ale jakoś... Nie wyszło. Nie wyszło. No to co, tyłem wyjechać kawałek i w lewo stacją. Tak, dobrze myślę? W Makowie Mazowieckim. Tam w wakacje od małego jeździłem ciągnikiem, pomagałem, podjeżdżałem, gdzie tam była możliwość. Tata najpierw nauczył zatrzymywać, tata najpierw nauczył ruszać. Powiem tak, nawet w tej chwili, jak przychodzą 18-latkowie ze wsi, oni umieją puścić sprzęgło, oni umieją kręcić kierownicą. Wiedzą, że jak się jedzie do przodu i chce się jechać w lewo, trzeba kręcić w lewo, do tyłu tak samo. No na wsi chłopak musi gdzieś tym podjechać, tak? No trzeba pomagać tym rodzicom. Chociaż to nie jest regułą w tym momencie. Czasami rodzice mają ciągniki po kilkaset tysięcy i boją się dać małolatowi, wolą sami. A poza tym też inna frajda tymi ciągnikami jeździć. Pod górkę, tak? Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. Będzie wesoło. Zobaczymy. Instruktorem chciałem zostać, odkąd tylko pamiętam. Zawsze chciałem mieć swoją szkołę. 17 lat miałem, wtedy pokochałem Subaru. Słynna impreza 555. Skończyłem technikum mechaniczne, specjalność budowa maszyn. Po szkole średniej wyprowadziłem się do Olsztyna. Tam zrobiłem kurs na instruktora. Instruktorem zostałem dzięki Krzyśkowi Chołowczycowi. Namówił mnie do tego, żeby zrobić sobie uprawnienia. Chołowczyca poznałem wtedy, kiedy jeździliśmy z kolegami, zabezpieczaliśmy mu trasę, gdzie tam jak treningi były po lasach. Od słowa do słowa sobie porozmawialiśmy i później poszło. Instruktorem zostałem w wieku 26 lat. Dobrze jeździłem, znałem przepisy ruchu drogowego, ale jak poszedłem na kurs, okazało się, że niewystarczająco. To mi pokazało, jakie są jeszcze braki. Ta ciężka praca moja, którą poświęciłem na naukę, na doskonalenie się, teraz mi się zwraca. Kiedyś nie były te samochody dostępne, tak jak teraz. Bywało tak, że była wioska, we wiosce no jeden, dwa samochody były. Tak nawet na ulicy stał człowiek gdzieś przy drodze, próbował stopa złapać, jeden samochód na kilka, na kilkanaście minut przejechał. No teraz tych samochodów jest bardzo dużo, a myślenie nasze dalej takie zostało, tak? Że przychodzą kursanci na kurs i ojciec mi powiedział, że on się nauczył jeździć dopiero jak znał egzamin, więc ja chcę zdać egzamin, a nauczę się jeździć później. No tak się nie da. Mnie jako instruktorowi ciężko jest przełamać taki archetyp ojca. Ojciec ma zawsze rację, ojciec jest super kierowcą, nagle przychodzi do mnie i ja mu mówię, że to wcale nie jest takie fajne, wcale ojciec nie jest super kierowcą. No bo ojciec nie zatrzymuje się na strzałce warunkowej, ojciec nie zatrzymuje się na stopie i nagle syn przychodzi i mówi, dlaczego ja mam się zatrzymywać? Mówię, taki jest przepis. Masz znak stop, masz linię zatrzymania, masz się zatrzymać. No ale nic nie jechało. Mówię, ale jest przepis, masz się stosować do przepisów. Ale ojciec się nie zatrzymuje. Im w życiu mandatu nie dostał, to po co ja mam to robić? Najpierw staram się wytłumaczyć, że to chodzi o bezpieczeństwo. Ale jak usłyszą, że nie zdajesz egzaminu, to może prędzej dociera. Niektórzy jeżdżą bez prawa jazdy. Do tej pory zdarzają się osoby, które jeżdżą samochodem i trafiają do mnie, bo znajomy powiedział, że zatrzymali go bez uprawnień, dostał 1500 zł mandatu, sprawa w sądzie i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeżdżą bez prawa jazdy i czasami bez pojęcia. Przede wszystkim trzeba wyeliminować złe nawyki. Technika kierowania pojazdem, prowadzenie pojazdu jedną ręką, jedna ręka na dźwigni zmiany biegów, czy dojeżdżania do skrzyżowania powiedzmy 100 czy 200 metrów na wciśniętym sprzęgle. Jesteśmy w Łomży na placu manewrowym. Będę się uczyła łuku i jazdy pod górkę. Marta. Wszystko do ogarnięcia. Sprzęgło, gaz, hamulec. Jakiś stop, światła. Wszystko. O rowerzystach to już nie wspomnę. A o motorach, jak wyprzedzają, a później same wypadki. Ile godzin już wyjeździłaś? 50. Kiedy zaczęłaś naukę prawa jazdy? No, prawie 9 miesięcy będzie. Moja koleżanka zdążyła już urodzić. No i zobaczymy, jak to będzie. Kiedy po raz pierwszy miałaś taką myśl, żeby nauczyć się jeździć samochodem? Niestety sytuacja mnie zmusiła. No bo dziecko daleko jeździ na terapię, do szkoły będzie miał kawałek. A u nas autobusy niestety jeżdżą raz na godzinę, na półtorej, więc niestety to prawko jest potrzebne. A co będzie, jeśli nie uda ci się zdać egzaminu? Jak to nie? Ja za pierwszym razem pójdę i zdam. Innej możliwości nie widzę. No niestety sytuacja życiowa tak wyglądała, że no nie mogłem otworzyć swojego ośrodka. Ale cały czas gdzieś tam z tyłu głowy chodziło, żeby coś na swoje konto zacząć pracować. Dokładnie w 2006 roku, jak się zatrudniłem, dostawałem 8 zł na godzinę. Brutto. No teraz instruktorzy, z tego co słyszałem, 25-30 zł za godzinę zarabiają netto. Czy da się za to wyżyć? No, przyzwoite pieniądze zaczynają się wtedy, kiedy człowiek zaczyna dużo pracować. I tu kółko się zamyka, bo wiadomo, jak instruktor mało zarabia, chce normalnie żyć, musi więcej pracować. No to dzięki temu spada efektywność i to wszystko się kółko zamyka. Odbija się to najczęściej na jakości szkolenia. No staram się tak, żeby nie było więcej niż te góra 10 godzin. Powyżej tego jestem zmęczony. No sytuacja jest też często dynamiczna na drodze. Trzeba po prostu szybko reagować. Natalia. Na pewno taki egzamin się różni od wszystkich egzaminów teoretycznych, wszystkich, które na studiach na przykład miałam, to no po prostu jest duża różnica. I bardzo często słyszę opinię, że właśnie to jest dla różnych osób najbardziej stresujący egzamin w życiu. I w sumie się nie dziwię, nie utożsamiam się z tym jeszcze, no i mam nadzieję, że nie będę tak mówić, że za tydzień już wyjadę stąd z papierem. No, kurs podstawowy zakłada 30 godzin. Zdawałam sobie sprawę, że to przeważnie nie jest wystarczająco, więc od razu wykupiłam kurs zakładający 36 godzin. Staram się też nie dołować liczeniem tych godzin. Jestem tak powiedzmy około 50. No i mam nadzieję na tym skończyć, ale dowiem się za tydzień. Ktoś nie może gdzieś dać egzaminu w Polsce? Dzwoni do mnie, umawiamy się na jazdy, przyjeżdża. I z tym bywa różnie. Bo czasami wystarczy kilka dni, wystarczy tak zwana kosmetyka, żeby poprawić jakieś błędy, a czasami trzeba człowieka, mimo tego, że zrobił kurs wcześniej, czasami trzeba go nauczyć wszystkiego od początku. Cierpliwość przede wszystkim i opanowanie. Do każdego kursanta trzeba podchodzić indywidualnie, bo na jednego zadziała spokojny, stanowczy głos, a na innego trzeba czasami dużymi literami coś mu powiedzieć. Zatrzymaj się, uważaj na to czy na tamto. Takich osób poniżej 15 niezdanych egzaminów miały, to nawet nie liczyłem. Cięższe przypadki. 18, 20, 21 negatywów. Miałem taką kursantkę, która zdała egzamin za 25 razem. W Warszawie. Pierwsze pytanie powinno się nasunąć, dlaczego tyle razy nie zdawała egzaminu? Cechy charakteru to uniemożliwiały? Czy stan zdrowia tego uniemożliwiał? Czy po prostu człowiek był niedouczony? Bo tacy coś najczęściej zdarzają, dlatego ci ludzie mają problemy ze zdaniem egzaminu. Ja podchodzę do tego bardzo uczciwie. Przy takiej jeździe nie ma szans, żebyś zdał egzamin. Za dużo błędów robisz, za bardzo się denerwujesz, na przykład gaśnie ci silnik, czy nie patrzysz w lusterka, ogólnie niebezpiecznie jeździsz, nie zwracasz uwagi na to, co powinieneś zwracać. I nagle do człowieka to dociera. Andrzej, dziękuję ci bardzo, że mi to powiedziałeś, bo do tej pory miałem kilku czy kilkunastu instruktorów w całej karierze, i wszyscy mówili, ty idź na egzamin, bo ty zdasz, ty bardzo dobrze jeździsz. I ty pierwszy mówisz, że coś jest nie tak. Na drogowe światła, wtedy wajcha do tyłu, zmienia nam się kontrolka. Światło biegu wstecznego. Czyli światła cofania. Czyli światła cofania. Subaru, dwie sztuki białe z tyłu. Samemu jak sprawdzamy. Uruchamiamy silnik. ustawiamy, trzymając hamulec, ustawiamy R wsteczny, wyłączamy silnik. Jeżeli nie będzie na P, nie uruchomimy silnika. Zobaczcie jeszcze raz. Jest R, wyłączam. Nie można uruchomić silnika, jeżeli nie jest na P. Ludzie czasami swoje życiowe frustracje wyładowują na drodze. Niedaleko mojego miejsca zamieszkania, na zakręcie, przy kościele, dwóch panów sobie zaparkował pojazdy, jeden po jednej stronie, drugi po drugiej. No strasznie utrudniało to przejazd, nie było widoczności z naprzeciwka. No zwróciłem uwagę jednemu, przestawił pojazd, drugiemu panu zwróciłem uwagę, no to dostałem parę dłuższych. Rozbawiło mnie to trochę, no bo pan się tak nakręcił straszliwie, do tego stopnia, że wyciągnął ze schowka nóż do kosiarki i zaczął mi tym nożem grozić. Taki metalowy. Nie jest sztuką eskalowanie konfliktów. No bo co, wyjdę z tego samochodu, po co? Po co? Ja nie muszę nikomu nic udowadniać. Ja po prostu poprosiłem, żeby ten pan przestawił samochód, żeby nie utrudniał innym życia i żeby następnym razem zwracał uwagę na to, co się dzieje. My drogi tworzymy. My, nie tyle co jako instruktorzy, co wszyscy kierowcy. Ta ignorancja u nas, jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego, jest na wysokim poziomie. Dlaczego nie ma kary? Mandaty może są wysokie, tylko ktoś musi te mandaty wystawiać. Służby do tego uprawnione, żeby wystawiły, to muszą być na miejscu, tak? No nie da się na każdym skrzyżowaniu postawić policjanta. Sami musimy się pilnować. Kiedy zginie jakieś dziecko, to wtedy gdzie była policja? A do tej pory ludzie parkują w tych miejscach i nikomu to nie przeszkadza. A gdzie jakiś znajdzie się aktywista, który próbuje coś z tym robić, próbuje to zgłaszać, to zaraz jest okrzykany konfidentem. No mnie też, jak to wrzuciłem na Facebooka tą informację, to też mnie ktoś tam od konfidentów nazwał. Łomża. Przyjechałam tutaj ze względu na same dobre opinie, które słyszałam w tym miejscu. Co to za opinie? Bardzo przyjemnie tutaj się zdaje te egzaminy. No i po prostu nastawiam się pozytywnie, że będzie łatwiej niż w większym mieście, żeby zdać. No, uczyłam się generalnie w swoim rodzinnym mieście w Łodzi. Tam też mam za sobą dwa podejścia do egzaminu praktycznego. Nieudane. Tak, z racji, że tu jestem, to tak, to nieudane. Łomża wcale nie jest łatwym miastem do zdawania. Jedna wielka górka. I w jedną, i w drugą stronę. Fenomen Łomży. Egzaminy tak naprawdę odbywają się od godziny 8 do godziny 21. Jeżeli jest alternatywa w swoim mieście czekać miesiąc na egzamin, no to jeżeli ktoś ma jakieś ciśnienie na prawo jazdy, no to wybiera Łomżę. Bywa tak, że jeżeli ktoś nie zda egzaminu o 8 czy o 9 rano, może kolejnego dnia podejść do egzaminu. Dla tych, którzy nie umieją, chociażby 10 razy dziennie zdawali, to nic to nie pomoże. Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie. Nazywam się Andrzej, jestem instruktorem nauki jazdy. Poprowadzę z wami dzisiaj blok tematyczny odnośnie bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych. Porozmawiamy też sobie odnośnie zachowania po alkoholu. Ilu z was ma prawo jazdy już? Jeden. A reszta się nie przyznaje. Pani też ma prawo jazdy? A, no to będą szczególne pytania dla was dzisiaj. Ale ja to pamiętałem. To tym bardziej jesteś na świeżo, wszystkie przepisy powinieneś znać. Działam charytatywnie w kilku fundacjach. ProDriver. Jeździmy z nimi po całej Polsce. Prowadzimy szkolenia w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, bezpieczeństwo ruchu drogowego i profilaktyka antyalkoholowa. Współpracuję również z Fundacją Motopomocni. Robimy szkolenia z pierwszej pomocy dla motocyklistów, dla tych, którzy chcą podnieść swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, czego ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych. Jakie przepisy się jeszcze zmieniły? Jesteśmy tutaj dzisiaj na Żoliborzu w ramach promowania bezpiecznej jazdy i przeciwdziałania alkoholowi na drodze. Robert Barys, prezes Fundacji ProDriver. Celem naszej akcji realizowanej na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla dzielnicy Żoliborz jest uświadamianie uczestnikom, czyli uczniom zespołu szkół samochodowych, jak niebezpiecznym pomysłem jest poruszanie się w ruchu drogowym po alkoholu i po innych używkach. Żebyście byli świadomi. Kochani, jedno piwo to już jest pół promila. W związku z tym, co wystarczy w Polsce zrobić, żeby stać się przestępcą? W ruchu drogowym wystarczy co? Wypić browara i wsiąść za kółko, tak? Zobaczcie, jakie to proste. Pomyślcie sami, ile razy może już byliście świadkami takich sytuacji. Mam nadzieję, że nie, ale może też się wam to jeszcze zda. Proszę mówić. Macie jakieś przykłady z życia? Było wesele, kibiatą nabrany z wesela. Przeżył? Komuś zrobił krzywdę? Nie. No to chociaż tyle. No to szczęście w nieszczęściu, no nie? A już największym brzemieniem na sumieniu dla kogoś to jest jeszcze, jak faktycznie komuś zrobi krzywdę. Moi drodzy, więc zobaczcie, tak niewiele trzeba. Są kraje, gdzie ten poziom jest tolerowany nieco większy. 0,4, 0,5 to są kraje zachodniej Europy. Mówimy tutaj o Francji, Holandii, Belgii, Niemcy. Wielka Brytania jest rekordzistą, bo tam jest tolerowane 0,8. Dla pewności warto się przebadać zawsze albo alkomatem, albo jednorazowym alkotesterem trzeźwości. I moi drodzy, to działa. Proszę. Ale są takie kalkulatory, które przeliczają? Są takie na komórce. Powiem wam szczerze, my w ramach naszej pracy kilka lat... Kilka lat temu zainicjowaliśmy taką akcję Zaprzyjaźnij się z alkomatem. W ramach tej akcji w naszym regionie, w Małopolsce, w Tarnowie i w paru miejscach wokół, wyposażyliśmy lokale w alkomaty. Właśnie po to, żeby ludzie mogli się tam darmowo przebadać. Powiem wam, że te alkomaty z dolnej półki, które kupowaliśmy za 3-4 stówki, one były nic nie warte, bo najczęściej się okazywało, że dostawaliśmy telefony już po paru dniach, że to nie działa, panowie. Powiem wam szczerze, alkomaty, które ja sprawdziłem i okazały się skuteczne, to są te policyjne. Ale jeszcze powiem jedną rzecz. Warto jest zastosować też te jednorazowe alkotestery. Za śmieszne pieniądze można je kupić w aptece, można je kupić na stacji benzynowej i mimo, że to jest tak tanie, to to naprawdę działa, bo to wam daje już przynajmniej w tym zakresie 0,2-0,5, to wam już daje całkiem miarodajny obraz. Jeszcze jedno kółko. Wykonamy kilka obrotów w warunkach porównywalnych jak podczas prawdziwego zachowania samochodem. Jakie to uczucie? O, dziwne. Są takie ćwiczenia na kursie prawa jazdy? Nie, ale przydałoby się. Albo na przykład kontrola w poślizgu, czy coś takiego dla bezpieczeństwa, a nie tylko jazda pod górkę czy na łuku. Światła mijania. Wy jesteście gotowi, tak? Oczywiście. Ja mam włączony silnik? Mam. Nie wiem, proszę. Dobra, próbujemy. Sprzęgło. Mówiłem, uważać na takich miejscach. Źle. Tu to gaz. Takie to są wyprzedni. Prawo? Tak. Siódmego sierpnia obchodzony jest wasz dzień, Dzień Instruktora Nauki Jazdy. Pokazuje wszystkim, że istniejemy. Pokazuje też, co niektórym, jaką pracę wykonujemy. No i pozwala nam w jakiś sposób się zintegrować czasami. A jesteście zintegrowanym środowiskiem, czy nie? No, duża konkurencja w terenie. Lokalnie bywa niekoniecznie, ale ogólnopolsko jesteśmy bardzo zintegrowani. Naklejamy naklejki. Ja mam takie dwie dodatkowe flagi, zakładam na szyby i z nimi jeżdżę. Flagi z okazji Dnia Instruktora. Proszę oczekiwać przy wejściu na lekcje egzaminacyjne. Stresuję się troszeczkę, ale wiem, że muszę jakoś tak się opanować i być pewna tego, co umiem. Najwyżej drugi raz podejdę. Jak dają nam na płytkach takich ze szkoły jazdy, no to tak około właśnie 3000 pytań tam jest. I co, uczysz się na pamięć, czy nie? Nie, no trzeba zrozumieć, wiadomo. Pierwsze podejście? No, pierwsze. I mam nadzieję, że ostatnie. No, nigdy nie można spodziewać się tego, co zrobi kursant. Wypadek śmiertelny, gdzie pani zdająca egzamin, no, po prostu przejechała egzaminatora. Ludzie opowiadają sytuacje z życia, sytuacje z rodziny, które później powtarzam dalej kursantom. W mojej okolicy był taki przypadek. Znajomi odwieźli koleżankę do domu, gdzieś na wieś, i wracając do miasta na zakręcie uderzyli w drzewo. Przy dużej prędkości, trudno mi powiedzieć, jaka to była prędkość, no nie zajmowałem się tym, nie sprawdzałem dokładnie, ale samochód po uderzeniu w drzewo zaczął się palić. Nikt nie przeżył. 4 osoby. Najstarszy 18 lat kierowca, najmłodszy 16 lat. Przyjechała ochotnicza straż pożarna, zaczęli gasić. Przyjechała Państwowa Straż Pożarna. No i niestety strażak z Państwowej Straży Pożarnej, no ciężko mi o tym mówić, zobaczył, że to jego samochód. W tym wypadku zginęła go dwójka dzieci. No zobaczymy, jak to będzie. Boję się trochę motorów, bo ostatnio mieliśmy wypadek w Szczawnicy. Skręcaliśmy w lewo, a motor nas z lewej strony. Dziewczyna z chłopakiem przelecieli przez motor. Wyprzedzali, tak? Czy omijali? Tak, wyprzedzali na skrzyżowaniu. Więc niemądrze to robili. No ale na szczęście nikomu ani dzieciom nic się nie stało. Największym podziękowaniem jest dla mnie bezpieczna jazda. I to, że kursanci po jakimś czasie zadzwonią: Andrzej, super, dzięki, że mnie nauczyłeś. Bezwypadkowo przejechałem kilka czy kilkanaście tysięcy kilometrów. Daję sobie radę, nikomu krzywdy nie zrobiłem, samochód cały. Przenoszę pasję na syna. W tym roku kończy 18 lat. Bywało, że dostawał dyplomy za uczestnictwo w warsztatach dla instruktorów, nie będąc instruktorem. Ale baktyla złapał do tej pory. No myślę, że coś z tego będzie. Udało się. Cześć, Antoni. Chciałem ci powiedzieć, że zdałem egzamin. O matko! Naprawdę? Naprawdę, naprawdę. Mam tę kartkę. Słyszysz? No słyszę, gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Był to reportaż Antoniego Rokickiego Życie na czterech kółkach, a jego bohaterem był Andrzej Grabowski.